ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا.